akar gider denice. Yağmur yağar sessizce, akar gider denice. Dön gel artık sevdiğim, dön gel artık sevdiğim. Hasret kaldım sesine, hasret kaldım sesine. Yağ ki günahlarım temizlensin. Yağ ki gözyaşlarım yere gelsin. Çisil çisil yağ, tane tane yağ. Yağ ki ışkırığım duyulmaz. Çisil çisil yağ, tane yok ki ağladığım belli olmasın. Dökülür gökten yere. Ağlamaktan kör oldum, ağlamaktan kör oldum. Senin için her gece, senin için her gece. Yak ki günahlarım temizlensin. Yak ki gözyaşlarım yere gelsin. Çisil çisil yak, tane tane yak. Yak ki ışkırığım duyulmasın. Çisil çisil yak, tane tane yak. Yak ki ağladığım belli olmaz. Yak ki günahlarım temizlensin. Yak ki gözyaşlarım.